حدیث 1107 به حدیث دو مدیار بتن کان فضل روجیه چنده مروف بگیرتن وقت چتا جهاده هکر روجی مروفی ضعیف نکد. عن ابی سعید رضی الله عنه قال کسا ابو سعید خدا جرازی بتن یا گوتی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقال او یقول من قل پیغمبری بو صلابت خدا لبند گود من صام یوما فی سبیل الله هر کسا که روجا که یه پروژی بتن تریک خدا دا یعنی الجهاد آن اجدل بو خدا بگیرتن اب اخلاص بتفسیر بهی بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا هفته سال هفته پاییزا خود تعالی سر و جاوید وی کسی اش آگری دیر کتن.